Deel 2, hoofdstuk 6 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Zesde hoofdstuk, Het geheim van Milady. D'Artagnan had het hotel verlaten zonder zich naar Ketty's vertrek te begeven, om er het uur der samenkomst met Milady af te wachten, en dat om twee redenen. De eerste, omdat hij op die wijze de verwijtingen, smekingen en tegenwerpingen van het meisje ontweek. De tweede, omdat het hem niet onaangenaam was met koelheid de plannen van die vrouw zo mogelijk te overwegen en te doorgronden. Hetgeen hem het duidelijkste in dat alles voorkwam, was dat hij zich blootstelde op Milady verliefd te worden, terwijl ze hem, in tegendeel, in het geheel niet beminde en hem nooit zou beminnen. Een ogenblik begreep hij dat het beste wat hij doen kon, zou zijn naar huis terug te keren en een wijdlopige brief te schrijven, waarin hij zou bekennen dat hij en de Wardes voor haar tot hiertoe dezelfde persoon was geweest, en hij bij gevolg zich niet kon verbinden een zelfmoord te begaan door de heer de Wardes op het leven te brengen, over wie zij voorgaf zich te beklagen te hebben. Maar overtuigd dat zij hem verfoeide en hem slechts als een ellendig werktuig haar wraak beschouwde, hetwelk zij, na er zich van bediend te hebben, zou wegwerpen, kwam de begeerte naar eigen wraakneming weer in zijn hart te boven. Hij wilde die vrouw beheersen, welke hem om de tuin leidde en die ook hem in zijn zuivere en reine liefde had gekwetst door haar medeplichtigheid in de ontvoering van juffrouw Bonacieux. Hij liep 5 of 6 keren het Koningsplein rond, gejaagd door al die tegenstrijdige gedachten, bij elke 10 schreden zich omwendende om het licht te zien van Milady's vertrek, dat door de zonneschermen scheen. Het was blijkbaar dat de jonge vrouw nu zo ongeduldig niet was naar haar slaapvertrek terug te keren als de eerste keer. Eindelijk sloeg het 11 uur. Op dat gerucht verdween elke aarzeling uit het hart des jongelings. Hij herinnerde zich de bijzonderheden der samenkomst die hij met Milady had gehad, en door een dier veranderlijkheden van denkwijze in soortgelijke omstandigheden trad hij met een kloppend hart en een gloeiend hoofd het hotel binnen en snelde naar de kamer van Ketty. Het meisje, bleek als de dood, over haar gehele lichaam bevende, wilde D'Artagnan tegenhouden, maar Milady, aandachtig luisterende, had het gerucht gehoord dat hij binnenkomende maakte en opende. Kom, zeide zij. D'Artagnan was als zinneloos. Hij meende door iets fantastisch te zijn meegesleept, zoals zulks in de droom plaats had, en hij naderde Milady aan die aantrekkingskracht gehoorzamende, welke de magneet op het ijzer uitoefent. Ketty ging luisterend tegen de deur staan. Minnenheid, woede, beledigde trots, kortom, al de hartstochten die elkander het hart ener vrouw betwisten, noopte haar alles te openbaren. Maar zij was verloren indien zij bekende de hand in een dergelijke zaak te hebben geleend, en bovenal was D'Artagnan voor haar verloren. Die laatste liefdesgedachte deed haar nog tot dat laatste offer besluiten. Van zijn kant gaf D'Artagnan zich geheel aan de ingeving zijner ijdelheid over. Hij was niet meer een medeminnaar, die men in hem beminde. Hij was het in persoon, die men de schijn aannam te beminnen. Een geheime stem uit het diepste van zijn hart zeide hem wel, dat men hem slechts als een wapen gebruikte, dat men streelde totdat het de dood zou hebben gegeven. Maar de ijdelheid, de eigenliefde, de dwaasheid verstomde deze stem, versmoorde dat gefluister. Vervolgens vergeleek onze Gascogner met de dosis zelfvertrouwen die hij bezat, zich met de Wardes, en vroeg zich af waarom men hem eigenlijk niet voor zichzelf zou beminnen. Dankzij de begoocheling zijner denkbeelden was Milady voor hem niet meer de vrouw met die noodlottige voornemens, welke hem een ogenblik tevoren beangstigde. Ze was nu voor hem een bekoorlijke vrouw, die beloofde dezelfde liefde te zullen gevoelen, welke zij inboezemde. Intussen trok Milady, die dezelfde reden niet had als D'Artagnan om te vergeten, hem weldra uit zijn mijmering en herinnerde hem aan het werkelijk doel deze samenkomst. Ze vroeg hem of de maatregelen, die voor de ontmoeting de volgende dag tussen hem en de Wardes moesten genomen worden, reeds behoorlijk bij hem waren overlegd. Maar D'Artagnan, wiens denkbeelden een geheel andere richting hadden genomen, vergat zich als een dwaas en antwoordde op verliefde toon dat hij in haar tegenwoordigheid, wanneer hij geheel was overgegeven aan het geluk van haar te zien en te horen, zich met geen 2 gevechten en degenstoten kon bezighouden. Die onverschilligheid voor de enige belangen die haar vervulden, verontrustte Milady, wie vragen meer dringend werden. Toen wilde D'Artagnan, die nooit ernstig aan dat onmogelijk tweegevecht had gedacht, aan het gesprek een andere wending geven. Maar dat gelukte hem niet. Milady deed het gesprek in de kring blijven, die zij tevoren met haar onwrikbare, ijzersterke wil had bepaald. D'Artagnan meende nu zeer geestig te zijn, door aan Milady de raad te geven van haar woedende voornemens af te zien en aan de wardes vergiffenis te schenken. Maar bij de eerste woorden die hij sprak, nam het gezicht der jonge vrouw een onheilspellende uitdrukking aan. Zoudt gij bang worden, mijn goede heer D'Artagnan? Riep zij op scherpe en spottende toon, die zonderling in de oren van de jongeling klonk. Gij gelooft zulks toch niet, mijn teergeliefde, antwoordde D'Artagnan. Maar als die graaf de Wardes eindelijk eens minder schuldig waren dan gij u verbeeldt. In alle geval, zei de milady ernstig, hij heeft mij bedrogen, en van het ogenblik dat hij mij heeft bedrogen, heeft hij de dood verdiend. Hij zal dan sterven, terwijl gij hem veroordeelt, zei de D'Artagnan, en op een zo vaste toon, dat het voor milady de uitdrukking eener beproefde verknochtheid was. Dadelijk glimlachte zij hem opnieuw toe. Ja, zei de D'Artagnan, in onwillekeurige geestvervoering gerakende. Ik ben gereed, maar vooreerst wilde ik omtrent iets zeker zijn. Waaromtrent? Vroeg milady. Dat gij mij bemint. Uw tegenwoordigheid hier schijnt mij hiervan wel het bewijs, antwoordde zij, enige verlegenheid veinzende. Ja, ik behoor u met lichaam en ziel. Gij kunt over mijn arm beschikken. Ik dank u, mijn moedige beschermer, en zoals ik u mijn liefde bewijs door u hier te ontvangen, zult gij op uw beurt mij van de uwe overtuigen, nietwaar? Zeker, maar indien gij mij bemint, zoals gij mij zegt, hernam D'Artagnan, vreest gij dan niet min of meer voor mij? Wat heb ik te vrezen? Wel, dat ik gevaarlijk gekwetst of zelfs gedood word. Onmogelijk, zei de milady, gij zijt zo moedig en een zo behendig strijder. Gij zoudt dan niet liever een middel aanwenden, zei de D'Artagnan, dat u eveneens zou wreken en elk gevecht nutteloos maken? Milady beschouwde zwijgend de jongeling. Haar ogen hadden een zonderling onheilspellende uitdrukking. Waarlijk, zeide zij, ik geloof dat gij opnieuw aarzelt. Nee, ik aarzel niet, maar inderdaad voor de arme de Wardes gevoel ik waarlijk medelijden, sedert gij hem niet meer bemint. En het schijnt mij dat een man reeds gruwelijk moet zijn gestraft, alleen door het verlies uw liefde, zodat hij geen andere bestraffing behoeft. Wie zegt u dat ik hem heb bemind? Vroeg milady. Tenminste kan ik thans, zonder te veel verwaandheid, geloven dat gij een ander bemint, zeide de jongeling op bemiddelijke toon, en ik herhaal het u, ik stel in de graaf belang. Gij? Vroeg milady. Ja, ik. En waarom? Omdat ik alleen weet... Wat? Dat hij er verre af is, of liever, zo schuldig jegens u niet is geweest als gij het u verbeeldt. Waarlijk, zei de milady ongerust, verklaar u, want ik weet inderdaad niet wat gij wilt zeggen. En zij beschouwde D'Artagnan met ogen die van lieverlede een onheilspellend vuur schoten. Luister, ik ben een fatsoenlijk man, zei D'Artagnan, besloten er een einde aan te maken. En sedert gij mij uw liefde hebt bekend, en ik zeker ben die te bezitten, want ik bezit ze, nietwaar? Volkomen, ga voort. Welnu, ik voel mij nu als herschapen, een bekentenis drukt mij. Een bekentenis? Indien ik aan uw liefde twijfelde, zou ik ze niet doen, maar gij bemint mij, nietwaar, gij bemint mij. Zonder twijfel. Indien ik mij nu eens door een al te grote liefde jegens u schuldig heb gemaakt, zoudt gij mij dan vergiffenis schenken? Misschien, maar die bekentenis, zeide zij verblekende, wat is dat voor een bekentenis? Gij had met de heer de Wardes verleden donderdag een samenkomst bepaald in deze kamer, niet waar? Wel, nee, dat is niet waar, zeide milady, met een zo strak gelaat dat... En dien dacht hij al niet van zijn zaak waren zeker geweest, hij zou getwijfeld hebben. Lieg niet, mijn schone engelin, zeide D'Artagnan, met geweld pogende te glimlachen. Dat zou onnodig zijn. Hoe dat? Spreek toch, gij doet mij sterven. Ik ben het, die ring bezit. De Wardes van donderdag en de D'Artagnan van heden, zijn dezelfde persoon. De onvoorzichtige verwachtte enige verbazing met schaamte vermengd, een grote onweersbui die in een tranenvloed zou oplossen, maar hij bedroog zich aardig en zijn vergissing was niet van lange duur. Bleek en vreselijk richtte Milady zich overeind en D'Artagnan, die naast haar zat, van zich afstotende door hem geweldig tegen de borst te duwen, wilde zij hem ontvlieden. D'Artagnan hield haar bij haar kleed vast om haar vergiffenis af te smeken, maar met een geweldige krachtinspanning en vast besloten trachtte zij te ontvluchten. Toen scheurde het keurs van haar kleed en D'Artagnan bespeurde met een onbeschrijfelijke hartsbeklemming de lelie op een der fraaie schouders, die bloot was geraakt, dat onuitwisbaar merk door de schendende hand des beus ingedrukt. Grote God, riep hij, het kleed loslatende, en hij bleef stom, onbeweeglijk en als versteend op zijn plaats zitten. Maar Milady gevoelde zich reeds alleen door de ontsteltenis van D'Artagnan verraden. Hij had ongetwijfeld alles gezien. Nu kende de jongeling haar geheim, dat vreselijk geheim, met welk niemand kende behalve hij. Zij wendde zich om, niet als een woedende vrouw, maar als een gekwetste panter. O, ellendeling, riep zij, gij hebt mij lafhartig bedrogen, en daarboven, gij bezit mijn geheim. Gij zult sterven. En zij snelde naar het met fraaie houtsoorten ingelegde kistje, dat op haar kaptafel stond. Opende het met een koortsachtig bevende hand, haalde er een kleine, scherpe dolk met gouden heft uit en vloog in één sprong op D'Artagnan toe, die was blijven zitten. Hoewel dapper, zoals men weet, schrikte D'Artagnan voor dat vertrokken gezicht, voor die vreselijke uitpuilende ogen, voor die bleke wangen, die bloedende lippen. Hij stond op en deinsde achteruit, zoals hij zou gedaan hebben bij de naderingen van één op hem afkomende slang, en werktuigelijk zijn met zweet bevochtigde handen aan de greep van zijn degen slaande, trok hij die uit de schede. Doch zonder voor de blote degen te schromen, ging Milady voort hem te naderen om hem te treffen, en zij bleef niet eer staan dan toen zij de punt des degens op haar borst voelde. Daarop trachtte zij de degen in haar handen te grijpen, maar D'Artagnan weerde haar omstrengelingen steeds af en bood haar zijn zwaard, nu voor de ogen, dan op de borst, zonder haar te kwetsen, terwijl hij bleef achteruittreden, de deur der kamer van Ketty zoekende om erdoor te ontsnappen. Onderwijl bleef Milady in vreselijke driftvervoering en afgrijselijk schreeuwende op hem aandringen. Intussen, daar zulks enigszins op een tweegevecht begon te lijken, herstelde D'Artagnan zich van lieverlede. Mooi, schone dame, mooi, zeide hij, maar bij God, bedaar of ik teken een tweede lelie op de andere schouder. Eerloze, eerloze, brulde Milady. Maar D'Artagnan, steeds de deur zoekende, bleef zich verdedigen. Op het gerucht der omvallende meubels, die beide, zij om hem te naderen, hij om er zich achter te verschansen, omverwierpen, opende Ketty de deur. D'Artagnan, die steeds zijn bewegingen had ingericht om de deur te naderen, was er niet verder dan 3 schreden meer vanaf. In één sprong was hij uit de kamer van Milady in die van Ketty, en met bliksemsnelheid sloot hij de deur, tegen welke hij met al zijn krachten zich staande hield, terwijl Ketty de grendels erop schoof. Milady trachtte toen die zuilenboog, die haar in haar kamer hield opgesloten, met meer dan vrouwelijke kracht omver te werpen, maar voelende dat zulks haar onmogelijk was, doorstak zij de deur met een aantal dolksteken, van welke enige de dikte van het hout doordrongen. Elke stoot ging vergezeld van een vreselijke vervloeking. Gauw, gauw, zeide D'Artagnan halfluid, toen de grendels waren opgeschoven. Laat mij het hotel uit, want geven wij haar de tijd om zich te bedenken, dan zal ze mij door haar lakeien doen vermoorden. Haasten wij ons, begrijpt gij? Het geldt hier leven of dood. Ketty begreep maar al te wel. Zij trok hem in de duisternis langs de trap voort. Het was tijd. Milady had reeds gescheld en bracht het gehele hotel in opschudding. De portier had de deur, op de stem van Ketty reeds geopend, op hetzelfde ogenblik dat Milady uit het venster riep, doe niet open! De jongeling vloot, terwijl ze hem nog een onmachtige bedreiging toewierp. Op het ogenblik dat ze hem uit het gezicht verloor, viel zij in onmacht in haar kamer neer. Einde van hoofdstuk 6.